भूत पूर्वेक्षरित निर्देशात पूर्वनिपात यदि विक्रवाज्ञापन किया तो पूर्वम भूत पूर्वम भूत तो पूर्व शब्द पहले था भूत शब्द बाद में था लेकिन अंत में क्या किया आपने भूत शब्द को पीछे लाकर रख दिए तो भूत पहला हो गया पूर्व बाद में भूत पूर्व शब्द बन गया था। इसे कारण क्या है ऐसे ऊपर आग उल्टा पलटा करने का कदम पाणिनि का जो प्रयोग है भूत पूर्वे चरण यह सूत्र ही ज्ञापन कर दिया कि भूत शब्द का प्राक प्रयोग होता है। इवेन समास विभक्ति अलोपश्च इवेन समास विभक्ति अलोपश्च वार्तिक है इव एक अव्यय है इव क्या है एक अव्यय देखो इस अव्यय को भी अनुकरण कर लिया अनुकरण करके प्रातिक संज्ञा कर दी प्रातिक से फिर तृतीया के वचन टाल आए ता को इना आदेश कर दिया इवेन रूप बना दिया अब सुप्त रूप नहीं हुआ क्योंकि इव इस अव्यय का हमने क्या किया अनुकरण कर दिया अनुकरण अनुकारिक सदृश होता है समान नहीं होता अव्ययत्व नहीं रहा अनुकरण किया हुआ इव में अव्ययत्व नहीं है किंतु अनुकारी होता इव अव्यय है इसे तृतीया के क्वेश्चन इवेन बन गया इव इस अव्यय के साथ में समास हो सुबंतों का लेकिन जब समास होगा तो समास होने के कारण से प्रातिक संज्ञा होकर के विभक्ति का लोप होना मुख्य फल है। समास का तीन फल बताया था मैंने एक अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाता है अनेक पदों का जब भिन्न भिन्न स्वर सब हट करके सब मिल करके एक पद हुआ तो एक स्वर हो जाता है और तीसरा मध्य में अनेकों जो विभक्तियां थी अनेक पदों का सारे विभक्तियों का लोप हो जाता है तीन फल है एक पदता एक स्वरदा और विभक्ति लोप। अब यहां एक विलक्षण समास करने जा रहे हैं जिस समास में जो तीसरा फल है ना विभक्ति लोप वह नहीं होगा इवेन समास विभक्ति अलोपश्च इव शब्द के साथ जो सुबंत का समास होगा तो उस सुबंत में आया हुआ जो विभक्ति है उस विभक्ति का लोप नहीं होगा। दृष्टांत देखो वागर्थौ इव वागर्थौ इव वाच अर्थश्च यदि वागर्थौ वाच अर्थश्च यदि वागर्थौ पहले आपने द्वंद समास बना लिया है और उसका इव के साथ समास कर रहे हैं वागर्थाविव संप्रत्तौ तुलसीदास जी ने प्रयोग किया मंगलाचरण में वागर्थाविव संप्रत्तौ भवानी शंकरो वंदे भवानी और शंकर कैसे हैं वागर्थौ इव संप्रत्तौ जैसे वाणी शब्द और अर्थ जिस प्रकार से संप्रत्त संबद्ध उसी प्रकार से भवानी और शंकर भी संबद्ध श्रद्धा विश्वास रूपेण ऐसे बोला श्रद्धा विश्वास रूपेण स्त्रीलिंग है इसलिए कहा गया भवानी को श्रद्धा रूप और शंकर पुल्लिंग है इसलिए सो कह दिया विश्वास रूप वहां प्रयोग किया वागर्थौ इव वागर्था इव हो गया ये जो यहां पर आप जब ये तो हो गया लौकिक वाक्य इसका अलौकिक वाक्य कैसे होगा वागर्थ औ इव ये हो गया अलौकिक वाक्य अलौकिक वाक्य करके समास कर दिया आपने इवेन समास हो विभक्त लोपस्य वार्तिक से समास हुआ समासत्वात् कृत समास संज्ञा हुई प्रातिपद संज्ञा होने से सुबोधात प्रातिपदिकों से यह औ का लुक होना प्राप्त हुआ तो वार्तिककार ने कहा विभक्ति अलोपश्च इससे होने वाला समास में तो विभक्ति का लोप न करें इसे विभक्ति का लोप नहीं हुआ तो वागर्थ औ और इव रह गया फिर पूर्व कार्य होकर के वागर्थ इव एचो यवायावह सूत्र से आवादेश वागर्था विव ये शब्द वागर्था विव और इसका प्रयोग अनेकों जगहों में शास्त्रों में आया है इसलिए वार्तिक करने बने हैं। वार्तिक वागर्थाव संवृत्त श्रद्धा विश्वास रूपिण। अच्छा, बहुत ही गहन विषय है वागर्थाव संवृत्त। एक श्लोक पूरा बता देता है वेदांत के साहित्यकार से बहुत चिंतन किए। साहित्य में शब्द और अर्थ के संबंध को लेकर बहुत चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण। उनको व्यंग्या भी मानते ना, वो व्यंग्यावृत्ति मानते, अभिलावृत्ति, लक्षणावृत्ति, गौणी वृत्ति, व्यंग्यावृत्ति। सबसे कठिन है व्यंग्यावृत्ति। गौणी वृत्ति तो आसान है, लक्षणावृत्ति भी आसान है, अभिलावृत्ति तो व्याकरण का विकोश अधष्टता प्रवष्ट प्रक्रिया से जाना जा सकता है। वाच्यार्थ जानना आसान है अभिधावृत्ति, लक्ष्यार्थ तात्पर्य के आधार पर निश्चय हो जाएगा। गौणी वृत्ति दोनों जब शब्दार्थ वाच्यार्थ बाधित हो जाते हैं, वहां गौणी वृत्ति मानना ही पड़ता है। सिंह मानव का गौणी वृत्ति, लेकिन व्यंग्यावृत्ति सबसे कठिन था। शब्द कुछ सुनाई दे रहा है, अर्थ कुछ है, लेकिन कहना कुछ और चाहते हैं। साहित्य में एक चीज, जैसे कबीर का एक आता है, साहित्य का रहस्य कितना गंभीर है पता चलता है। वो करते हैं, कहते हैं, चींटी चढ़ा पहाड़ पे, चींटी चढ़ा पहाड़ पर, नौ मन तेल लगाए, नौ मन तेल मालेशिया, चींटी चढ़ा पहाड़ पर नौ मन तेल लगाए, हाथी चढ़ाए पीठ पर, ऊंट बगल लटकाए। और चींटी अपने बगल में ऊंट को लटका दे, चींटी अपने पीठ पर हाथी को चढ़ा लेगा, कैसी विलक्षण भाषा। और पूरा वेदांत बोलना चाह रहा हूं, जीव की दुर्दशा का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन शब्दावली देखी, चींटी चढ़ा पहाड़ पर नौ मन तेल, हाथी चढ़ाए पीठ पर, ऊंट बगल लटका। ऐसी व्याख्या करो तो बात तो हाट व्याकरण कर रहा जाएगा, व्याख्या बाद में देखेंगे। कहने का मतलब व्यंग्यावृत्ति बड़ा कठिन होता है समझना, ऐसे चीजों को गूढ़ श्लोक है, गूढ़। ऐसे गीता में भी सब जगह श्लोक हैं, और हम लोग उसको सीधे से शब्दार्थी धातु प्रत्यय अर्थ ले रोकर के ले लेते, सारा गड़बड़ वहां अर्थ नहीं होता है। जहां जो अर्थ हम ले रहे हैं, कुछ और अर्थ में कहा हुआ है वो समझ नहीं आ रही। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, सोमवेता उत्सव, पांच धर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र कौन सा कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध है दुनिया में, सीधा अर्थ ले लेते हैं। तो वो अर्थ ही नहीं उसका। धर्म क्षेत्र का अर्थ सुख शरीर है, कुरुक्षेत्र का अर्थ स्थूल शरीर है। इस सुख शरीर और स्थूल शरीर में सोमवेता उत्सव लड़ाई हो रही है, किन की, योद्धाओं की, योद्धा लोग यहां इकट्ठे हुए हैं। इसमें कौन है योद्धा, सात्विक वृत्ति और राजसिक तामसिक वृत्ति आपस में लड़ रहे हैं। पांडवाश्च मामगा पांडवाश्चैव, पांडवा मने पांडु शब्द शुक्लत्व के लिए, शुक्लता मने सात्विक, और मामगा ममत्व का अर्थ रजोगुण तमोगुण है। रजगुण तमगुणी इकट्ठे एक सेना हो गई, इसलिए सेना बड़ी थी। पांडवों की सेना छोटी थी, कि सतगुण की वृत्ति कम होते हैं। किम करो तो संजय, ऐसे तो तुम क्या करो बताओ, हे संजय, सम्यक प्रकार से इंद्रियों को जीतने वाला, अरे साधक बताओ तू तो करेगा क्या ऐसी स्थिति में। कांश लोग का क्या अर्थ और आप क्या अर्थ करते, और आप कहो महाराज क्षेत्र का अर्थ आपने शरीर कैसे पढ़ दिया, कदम मैंने थोड़ी किया है, भगवान ने खुद गीता में इदम शरीरं कौन्तेय या क्षेत्र में इत्य विधीयते, हम थोड़ी कर रहे हैं क्षेत्र का अर्थ शरीर है। अब विचारणी विषय बन जाता है ना, गहन में जाओ, एक एक श्लोक का असलियत में पहुंचोगे ना, तब पता चलता है उसका असली अर्थ क्या है। अन्य तो ऊपरी शब्दार्थ लेके हम लोग आप सफल तो बढ़ जाते हैं। इसलिए अब अबागर्था विव संप्रतों में या क्या हुआ, औ का लोक नहीं हुआ। तो वार्तिककार ने उसको प्रयोग को देखते हैं कि अनेक बार शास्त्र का प्रयोग है, उसके आधार पर तो शास्त्र पहले भाषा है, बाद में व्याकरण हुआ है। भाषा का विकृति को रोकने के लिए व्याकरण आया हुआ है, भाषा में हो रही विकृति को देख करके व्याकरण का निर्माण हुआ ताकि एक संयमित बना रहे। नहीं तो आज जो हम बोल रहे हैं 100 साल बाद कोई और भाषा हो जाएगी तो क्या होगा, आज हमारे लिए वह ग्रंथ वह कभी काम में आने वाला है नहीं। इसलिए वेदों में कहा बात मनुष्य तक कैसे लाभ सदा होते रहे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इस वैदिक संस्कृत पर एक व्याकरण बनाना पड़ा और ऐसे नियमावली बांध दिया गया जिसके विरुद्ध आप कोई शब्द निर्माण ही नहीं कर सकते। अतः वह भाषा वैसी की वैसी बनी रहेगी और जिस शास्त्र जिस भाषा के व्याकरण में व्युत्पत्ति धातु प्रत्यादि भेद प्रक शब्द निर्माण की प्रक्रिया नहीं है वो भाषा क्या हो जाती है, बदलती रहती विकृत हो जाता है। इसे कहा गया ना हर 4 गांव के बाद थोड़ा सा भाषा में अंतर हो जाता है, ये कहावत बन गया। तो कारण क्या है कि हम लोगों की इन भाषाओं पर सम्यक व्याकरण है ही नहीं। संस्कृत में ऐसा परिपक्व है आज तक इसकी विकृति होने नहीं दिया गया, इसलिए यदि उसमें भी स्वतंत्रता दे देते तो मुश्किल हो जाता। जो स्वतंत्रता नहीं दिया तीन को, तीन का वचन के आगे बढ़ नहीं सकते आप। मुनि नाम त्रयाणा प्रामाण्यम, तीन मुनियों को वचनी प्रामाणिक, पाणिनि कात्यायन पतंजलि, इन्हीं को इसलिए हम लोग शुरू में नमस्कार कर मुनि त्रय नमस्कृत जो कहा गया उसे को हम लोग लेते हैं। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ये मुनित्रय का वचन प्रामाणिक है, उसके आगे पीछे कोई भी कुछ लिखेगा वो अप्रामाणिक। इतनी कठोरता पूर्वक जुड़े हुए हैं, इसी वजह से भाषा अभी भी जीवित है। तो आप इसके बाद केवल समास में इतने संकेत करके संक्षेप कथन करके समाप्त कर देते हैं, अगला समास आरंभ होता है। अथ अव्ययी भाव, अथ अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास हो गया, आरंभ कर रहे हैं अव्ययी भाव समास। इसका अधिकार सूत्र अव्ययी भाव, प्रथमा का एक वचन है अधिकार ओयम प्राक तत्पुरुषा, इस अव्ययी भाव समास का अधिकार संज्ञा का अधिकार तत्पुरुष से पूर्व तक है। तत्पुरुष सूत्र कहा है 2:1:21 में है, 2:1:5 से 2:1:21 तक के जितने भी सूत्र है उन सूत्रों से भी समासों का नाम होगा अव्ययी भाव समास, अर्थात लगभग 15 सूत्र है। 2:1:5 से 2:1:20 सहित 15 सूत्र है जिनमें अव्ययी भाव समास का कहीं विधि है कहीं निषेध है कहीं विकल्प है। किन होता ही है विधि अथवा निषेध अथवा विकल्प, उनमें सबसे पहला सूत्र आरंभ होता है अव्ययम् विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्था भाव अत्यासम प्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चायथान पूर्व योग पद्य साध संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अत्यासम प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चायथानुपूर्व योग पद्य साधु संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अव्ययम् प्रथमा का एक वचन और बाकी सब मिलकर के सप्तमी का बहुवचन, दो पद है। अव्ययम् प्रथमा का एक वचन और बाकी सारा मिलकर एक पद है सप्तमी का बहुवचन। विभक्तिर्तादिषु वर्तमानम् अप्ययम् सुबन्तेन सह नित्यम् समस्यते, विभक्त्याद्यर्थो में विद्यमान जो अव्यय, विभक्तिर् क्या है कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान अपादान अधिकरण, इन अर्थों में भी हम अव्यय को रख सकते हैं, इन अर्थों में भी अव्यय होते हैं। विभक्ति अर्थ में अव्यय, विद्यमान जो अव्यय, उस अव्यय का किसी भी सुगंध के साथ समास किया जा सकता है। लेकिन जब ऐसा समास होगा तो वह समास विकल्प से नहीं होगा नित्य होगा। विभक्त्यर्थादिशो, विभक्त्यर्थ और समीप अर्थ में, समृद्धि अर्थ में, वृद्धि अर्थ में, वृद्ध्यर्था विभक्ति समीप समृद्धि और वृद्ध्यर्था मैंने समृद्धि का नाश, विगता रिद्धि वी रिद्धि यण वा तो वृद्धि ऐसे लिख दिया गया सूत्र में, जिसकी रिद्धि नष्ट हो गई। पहले सम उपसर्ग वृद्धि है, सम वृद्धि उसको क्या कहते आप समृद्धि, वी वृद्धि व्यर्धि मैंने समृद्धि नष्ट हो गई हो, दोनों विपरीत दोनों अर्थ में है ना, समृद्धि अर्थ में अव्यय होगा अतः व्यर्धि में भी अर्थ में अव्यय होगा। और अभाव अर्थाभाव घटाभाव पटाभाव मटा अभाव बोलते हैं, बस तो अभाव का द्योतन करने वाला जो अव्यय इसे निरुपसर्ग है ना, निर्धर्म घ सब करते हैं ना हम लोग, निरुपसर्ग होता है निसुपसर्ग होता है, ये सब क्या है अभाव अर्थ में विद्यमान है। और अत्यय अभाव के बाद अत्यय, अत्य मेरे केवल नाश सामान्य, पहले वृद्धि का नाश आया अब कोई भी चीज का नाश हो, नाश सामान्य अर्थ में अत्यय असंप्रति, असंप्रति मैंने अनुचित, आठ में सोना अनुचित है कि नहीं, असंप्रति संप्रति इदम न कर्तव्यम इति असंप्रति, जो अनुचित अर्थ में भी अव्यय का इस्तेमाल करेंगे हम दृष्टांतों से स्पष्ट होएगा। शब्द प्रादुर्भाव शब्द की अभिव्यक्ति अर्थ में विद्यमान जब भी, पश्चात अर्थ में विद्यमान जब भी, यथा अर्थ विद्यमान जब भी, अनुपूर्वी मन क्रमशः इसको अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग होने वाला अव्यय, यौगपत युगपत एकदम एक साथ होना इस अर्थ में विद्यमान जब व्यय, सादृश्य अर्थ विद्यमान जब व्यय, संपत्ति अर्थ विद्यमान जब व्यय, साकल्य संपूर्णता को बोध करने वाला जो व्यय, और अंत इस अर्थ विद्यमान जो अव्यय है, उन अव्ययों का अंत वचनेश वचन शक्ति साथ जोड़ेगा, विभक्ति वचने समीप वचने समृद्धि वचने व्यध्यर्थ वचने अभाव वचने अत्यय वचने असंप्रति वचने वचने वचने वचने सबके साथ जुड़ेगा, क्योंकि अभी पहले भी एक बार बता चुका हूं द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते च श्रूयमाण पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, कारक प्रकरण का पहला सूत्र का वर्णन में मैंने बताया था, इससे पहले भी कई बार हो चुका है तुल्यास प्रकरण श्रवण में सबसे पहले हम बताते हैं, सुप्तिंगंतम पद में भी सुप्तिंगौ सुप्तिंगौ वन्ते सन्ते सुप्तिंगंताः तम सुप्तिंगंतम पदम सुप और तिंग और कार्य सुपंतम तिंगंतम च बोलते हैं ना वृत्ति में, इसलिए वहां पर सुप्त में पदम कार्य क्या किया सुबंतम च तिंगंतम च पद संजन स्यात्, वंत शब्द दोनों से जुड़ गया, उसे यहां पर भी क्या है समास के द्वंद समास किया गया, अंत में विद्यमान जो वचन शब्द है वो उसमें प्रत्येक के साथ संबद्ध होगा, विभक्त्यर्थ वचने अतः विभक्त्यर्थम उच्यते अनेन येन अपियेन विभक्त्यर्थम उच्यते तदव्ययम् विभक्त्यर्थ वचनाव्ययम्, विभक्त्यर्थ को कथन करने वाला अव्यय, इसी प्रकार से समीपर्थम उच्यते येन समीप यह अर्थ को कथन किया जाता है जिस अव्यय से, उस अव्यय को क्या कहेंगे समीप वचन अव्यय, समृद्धिम उच्यते येन अव्ययेन तदव्ययम् समीपार्थक अव्ययः समीप वचनम अव्ययम्, इसे वचन शब्द का अर्थ उच्यते अनेन उच्यते येन ऐसा करना है, वार्थ कथन किया जा रहा है जिससे, उस अव्यय को हम कहेंगे विभक्त्यर्थ वचनक अव्यय, जैसे दृष्टांत से और स्पष्ट होगा। देखिए क्यों ऐसे करना पड़ रहा है, अब एक और बात यह समझ लेना है नित्य समास और अनित्य समास की व्यवस्था क्या है, प्रायण अविग्रहो नित्य समास प्रायण असपद विग्रहो वा, मूलकार कहते हैं प्रायण जब अविग्रहो कोई विग्रह वाक्य कर ही नहीं सकते फिर भी वहां समास हुआ है, आप विग्रह वाक्य करके, विग्रह वाक्य क्या है जो लौकिक व्युत्पत्ति कर दिया कुंभम करोति ये विग्रह वाक्य, ऐसा विग्रह वाक्य जिस शब्द किया नहीं जा सकता किंतु वहां समास हुआ है, इन विग्रह वाक्य आप करके उसकी व्याख्यान स्पष्टीकरण नहीं कर सकते, परार्था विदान वृत्ति है ना, उस वृत्ति को कथन करने के लिए विग्रह वाक्य होता है जो प्रयोग के योग्य है, जो कि समास के द्वारा अभिष्ट अर्थ को बताने के लिए प्रयोग होता है वह लौकिक विग्रह वाक्य जिसमें नहीं होता, फिर भी वहां सब पदों के बीच में समास हुआ है, ऐसे समास को नित्य समास समझना, इसे अविग्रह नित्य समास। और दूसरा असपद विग्रह वा, अगर समास में मान लो दो पद है वहां दिखाई दे रहा है, समास करने के बाद दो पद दिखाई दे रहा है, लेकिन समास के विग्रह वाक्य में उनमें से एक है दूसरा नहीं है, समास में जो पद होते उसको क्या कहेंगे स्वपद, जैसे पीतानी अंबरानी यस्य पीतांबर, या तो स्वपद है, जो समाप्त होने के बाद जो पद है वो विग्रह वाक्य में भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है नहीं, विग्रह वाक्य में भी वो चीज है, जैसे दूसरा स्थान ले लो हरौ, हमने कहा हरौ और सब क्या बना अधिहरी, ये अधि कहां से टपक गया, विग्रह वाक्य में था क्या नहीं, और विग्रह वाक्य में विद्यमान शब्द भी समास में है, और जो विग्रह वाक्य में कथन नहीं हुआ है वो भी समास में दिखाई दिया, ऐसे समास क्या कहेंगे अस्वपद विग्रह, अर्थात समास के स्वपदों से विग्रह नहीं हुआ है, अस्वपद से विग्रह वाक्य हुआ, जो समास का अवयव है उनको क्या कहेंगे स्वपदानी, समास से अवयवभूता ये पदानी पदानी ते स्वपदानी, वो नहीं है न स्वपदानी विग्रहियंते इति अस्वपद विग्रह, स्वपदों से ही केवल विग्रह वाक्य नहीं किया जाए, ऐसे तो मैं इसको कहेंगे अस्वपद विग्रह हो गया, और स्वपदों से विग्रह वाक्य हो जाए समास में श्रुत पद है उनसे ही विग्रह वाक्य आप कर रहे हो तो स्वपद विग्रह वाक्य कहा जाता है, स्व से समास तत्र विद्यमानानी यानी पदानी ते ताविरेव यदि विग्रह वाक्यश्चेत तत् स्वपद विग्रह वाक्यम, यत्र तत्र तादृशं नास्ति तत् अस्वपद विग्रह वाक्यम, यथा पीतानि अंबरानि इति, वहां विग्रह क्या हुआ पीतांबर शब्द बना, पीतांबर जो शब्द समास होने के बना हुआ में दो पशुर्त है पीत और अंबर, विग्रहवाक्य में भी दोनों के दोनों हैं, इसलिए ऐसे विग्रह क्या कहूंगा स्वपद विग्रह वाक्य हुआ, और आपने समास ऐसे कर दिया शब्द ऐसा निर्माण हुआ है जिनमें श्रुत सकल पद विग्रह वाक्य में नहीं है, समास करने के बाद में श्रुत जो शब्द है प्रातिपदिक है उसमें श्रुयमान जितने पद हैं वह पद विग्रह वाक्य में ना हो उसको क्या कहेंगे अस्वपद विग्रह वाक्य, जैसे समास होने के बाद में शब्द क्या बना है आपका अधिहरी, और विग्रह वाक्य में क्या बोलते हो आप केवल हरौ, इतना ही है विग्रह वाक्य, इसमें श्रुत क्या है दो भाग करोगे तो अधि और हरि दो शब्द है समास में है ना, समस्त पद में दो हिस्सा है एक अधि दूसरा हरि, इन विग्रह वाक्य में केवल हरि शब्द श्रुत है अधि श्रुत नहीं है, लेकिन इस शब्द का इतनी ही विग्रह वाक्य, विग्रह वाक्य कितना इतना ही करूंगा इन पद सिद्ध क्या होगा यह हो जाएगा, ऐसे में क्या कहेंगे इसको अस्वपद विग्रह वाक्य किया गया है, मतलब समस्त पद में विद्यमान सकल पदों को विग्रह वाक्य में नहीं ग्रहण किया, इसको क्या कहेंगे अस्वपद विग्रह वाक्य, ऐसे अस्वपद विग्रह वाक्य करके निर्मित जो समास है वो क्या होंगे वो नित्य समास होता है, इसे नित्य समास का दो लक्षण किया अविग्रह वा अस्वपद विग्रह वा, जहां विग्रह ही नहीं कर सकते हो अथवा स्वपद समस्त विग्रह में न हो, ये दो प्रकार के समासों को नित्य समास कहते हैं, दृष्टांत दे रहे देखिए अब एक एक करके, विभक्तौ इति सबसे पहला क्या था विभक्त्यर्थ, अविभक्ति समीप समृद्धि इस सूत्र में विभक्ति पहला था, विभक्ति वचने विभक्ति का अर्थ कथन करने में भी प्रयुक्त अव्ययों का सुबंध के साथ में समास होता है, और वह समास नित समास होगा क्योंकि अश्वपद विग्रह वाक्य हो रहा है। जिस दृष्टांत क्या है देखिए, हरौ विग्रह वाक्य हुआ, क्या विग्रह वाक्य किया हमने, हरौ माने हरि में, हरि में। अविभक्तियां कौन है, सप्तमी, हरि धन वीन। इसी विभक्ति का क्या है, अधिकरण है ना, विभक्ति आधारो अधिकरणम, अधिकरण सप्तमी। सूत्र आपने पढ़ा है विभक्ति प्रकरण में भी, अति सप्तमी को देखते आप तो विभक्ति का समझ लेंगे अधिकरण। विभक्ति का अर्थ है अधिकरण। इस अर्थ में प्रयुक्त अव्यय क्या होगा, इस अर्थ में हम अव्यय प्रयोग करेंगे अधि, अधि अभी प्रति परिभूत प्रादियों में गिनती किया है तो अधि एक अव्यय है, उपसर्ग है तो उपसर्ग होगा प्रादेय सूत्र से निपात संज्ञा होगी, निपात संज्ञा होने से स्वराज निपातम अव्ययम सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाता है। इस अधि क्या है, एक अव्यय है। और अधि अव्यय का अर्थ क्या है, अधिकरणम। विभक्ति का अर्थ में हमने अव्यय का प्रयोग कर दिया, जो यदि अधि कहां है, विग्रह वाक्य में नहीं है, इसलिए हरौ ये विग्रह वाक्य कैसे विग्रह वाक्य है, अस्वपद विग्रह वाक्य। समास में अधि है और विग्रह वाक्य में तत्संबंधी कोई बात नहीं है, इसे समास नित्य समास कहा जाता है। तो विभक्ति का अर्थ में आपने अधि को ले आया, हरि धंगी धन अधि। इस स्थिति में क्या हुआ, अभी विभक्ति समीप समृद्धि समास होने के कारण से कृत समासास्त से प्रातः संज्ञा हुई, अव्ययम विभक्ति इत्यादि समास हुआ, समासत्वात् कृत्तचित् समासास्त सूत्र से प्रातः संज्ञा हुई, प्रातिपदित्वात् सुपो धातु प्रातिपदित्व सूत्र से जी का लोप हो गया। तो क्या बचेगा, हरि धन अधि, हरि अधिक बच गया। अब इस स्थिति में सूत्र ला रहे हैं, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, प्रथमा निर्दिष्टम प्रथमा का एक वचन, समास सप्तमी का एक वचन और उपसर्जनम प्रथमा का एक वचन, तीन पदों वाला सूत्र है। समास विधायक शास्त्र प्रथमा निष्ठम उपसर्जन संजन सियात समास शास्त्र, अर्थात समास को जिस सूत्र से विधान किया गया उस सूत्र में जो प्रथमांत होगा, क्योंकि समास विधायक सूत्रों में एक पद प्रथमांत होगा, दूसरा सप्तमी तृतीय कुछ न कुछ होगा, लेकिन समास का विधायक शास्त्र सूत्र में जो प्रथमांत होगा उस प्रथमांत के द्वारा ग्राह्य जो विग्रह वाक्य में जौन सा पद आ रहा है उस पद का क्या होगा, उपसर्जन संज्ञा। जैसे वर्तमान में हम किस सूत्र से समास किए हैं, यहां हाँ अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि अर्थ इत्यादि साकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र से हमने समास किया। इस सूत्र में कितने पद हैं, दो, कौन से अव्यय और साकल्यांत वचनेषु, एक उसे प्रथमांत है ना, अव्ययम प्रथमा का एक वचनांत और वचनेषु तक सप्तमी का बहुवचन, दो पद है, इसको हम कहते समास शास्त्र। इस समास शास्त्र में दो पद है, उस दो पदों में से एक पद है प्रथमांत, वो प्रथमांत कौन है, अव्ययम प्रथमांत, उस प्रथमांत का प्रकृति है अव्यय, उस अव्यय के द्वारा इस समास में गृहित वस्तु कौन है, अधि। इसे अधि शब्द का क्या होगा, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगा। समास शास्त्र में जो प्रथमांत होगा उस प्रथमांत के द्वारा जो बोधित द्योतित गृहित जो विग्रह वाक्य में अलौकिक विग्रह वाक्य में जो तत्संबंधी पद रहेगा प्राकृतिक रहेगा उसका क्या होगा, उपसर्जन संज्ञा हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा करने का फल क्या है, उपसर्जनम पूर्वम उपसर्जनम प्रथमा गए क्वचन पूर्वम प्रथमा गए क्वचन समास उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम इत्यर्थ। समास में जब समास कर लिया आपने, अलौकिक के वाक्य बना दिए, समास हो गया, शुभम के लुक हो गया, सब होने के पश्चात जिसको उपसर्ग संज्ञा किया था आपने अधिका, अब उसका क्या होगा? पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा या उपसर्जन का अर्थ गौण नहीं लेना, एक संज्ञा है, रूढ़ है। जिसको उपसंज्ञा होगा वो पूर्व प्रयोग हो जाएगा। कहीं ऐसा ना रूढ़ कर लो कि उपसर्जन अवमान में अर्थ होता है गौण, जो गौण होगा वो पीछे होगा, जो प्रधान होगा वो आगे होगा, ऐसा अर्थ नहीं करना। या उपसर्जन एक संज्ञा विशेष में रूढ़ है और वो इतना ही है। समाज शास्त्र में जो प्रथमांत है तद बुद्धि विग्रह वाक्य में जो पद होगा उसका उपसर्ग संज्ञा होता है, और उपसर्ग संज्ञा का फल क्या है? समास में विद्यमान उस संज्ञा वाला संज्ञा विशिष्ट जो प्रातिपदिक होगी उसका प्राक प्रयोग होना ही फल है। समास उपसर्जनम प्राक प्रयोज्यम, समास में जो उपसर्जन है उसका क्या होगा? प्राक प्रयोग होगा। इति अधेह प्राक प्रयोग, इसलिए अधिक इस प्रातियोग अभ्य का पूर्व में प्रयोग कर दिया। पूर्व में प्रयोग हुआ तो ऐसे रखा जाएगा अधिहरि बन गए। सुपोलोक सुपो लोक एक देश विकृत से अनन्यत्वात्, और एक देश जो विकृत हो है वह अनन्य होने के नाते वह अन्य के सदृश नहीं हो जाता। एक देश विकृत हो जाए तो भी वह अन्य जैसा नहीं है, भले अन्य जैसे भ्रांति हो जाए लोगों को। बहुत लोग आते हैं हमको देख कर कहते हैं, हमसे पूछते हैं स्वामी शांति धर्मानंद जी कहाँ है, मैं कहता हूँ क्या जवाब हूँ, क्योंकि उन्होंने देखा क्या है पहले, और दाढ़ी वाड़ी कुछ नहीं, पहले सदा 24 साल भर मुंडन रहता था और धोती कुर्ता पहनता था, इस तरह से रहता ही नहीं था। अब वो कहते हैं कोई दूसरा महात्मा होगा, वो नहीं होगा। अरे एक देशी तो विकृत हुआ, दाढ़ी मूंछाई वस्त्र तो बदला, चोला पहनने के स्टाइल बदल गया, अल्पी पहन रहे, लेकिन वो एक देश विकृत को अन्यवत मान लेते हैं, मूर्ख है। और शास्त्र क्या कहता है? एक देश विकृत अनन्यवत, वो अन्यवत नहीं होता। जैसे दृष्टांत क्या दिया? छिन्ने पुच्छे श्वाश्वैव न गर्दव, छिन्ने पुच्छे पूछ काट दो कुत्ते का तो भी गदा नहीं हो जाता ना, वो कुत्ता ही रह जाता है। दाढ़ी मुझ छोड़ दो तो भी वही है ना, कि दूसरे थोड़े हो गए, लोग तो पहचान नहीं पाते। इसी यहाँ पर भी है, तो एक देश अनन्यवत। पहले क्या था? इसकी प्रासंज्ञा की थी आपने, हरिंगी अधि, इसका आपने प्रासंज्ञा किए थे, और अब क्या बचा है? हरिहरि, यहाँ का कुछ लोप हो गया है, उल्टा पलटा हो गया है, मैंने विकृत हुआ नहीं है, इसका एक देश विकृत हो गया है, फिर भी वो अन्य नहीं है, अर्थात जो पहले था वही अब भी है। पहले क्या था? वो प्रातिपदिक, अब भी वो प्रातिपदिक संज्ञा वाला ही है। अच्छा दोबारा सूत्र ला करके प्रातिपदिक संज्ञा करने की कोई जरूरत नहीं है, पहले आपने किया है प्रत्येक समास प्रातिपदिक संज्ञा, वही संज्ञा से अभी आगे कार्य होगा। प्रातिपदिक संज्ञा से क्या होता है? स्वाद उत्पत्ति स्यात् या प्रातिपदिकात् प्रत्यय प्रसर्ग के अधिकार से सौज स्मरचष्टाभ्युदय सूत्र के द्वारा 2100 प्रत्ययों की विधि हो जाएगा। और जो प्रत्यय आ जाते हैं तो क्या होगा उस प्रत्यय का? रहेगा वो नहीं रहेगा, क्यों? अविभावश्च, एक सूत्र पहले आपने पढ़ा है अव्यय प्रकरण में, और सूत्र क्या करता है? अव्यय भाव समास वाले पदों को अव्यय संज्ञा कर देता है। जिन प्रातिपदिकों को आदि को लेकर के आपने अव्यय भाव समास किया है, तादृश अव्यय भाव समास संज्ञा विशिष्ट जो प्रातिपदिक है उसका अव्यय संज्ञा है। जब अव्यय संज्ञा हो गया उसका अव्यादाप सुपह सूत्र से अव्यय से परे में समस्त सुप लुक हो जाएगा। इसलिए तीनों लिंगों में सभी वचनों में सभी विभक्तियों में एक जैसा रूप रह गया, अधिहरि अधिहरि अधिहरि अधिहरि अधिहरि अधिहरि अधिहरि अधिहरि अधिहरि बोलना पड़ेगा। सभी लिंगों में सभी वचनों में सभी भक्तियों में रूप एक जैसा हो गया अधिहरि। इसलिए क्या है? वाक्य को देख करके प्रकरण के आधार पर अधिहरि का अर्थ कर्ता ले सकते हो, कर्म ले सकते हो, कुछ अधिकार अधिकरण सदा रहेगा, लेकिन अधिहरि में सूज आया है तो कर्तृत्व, हम आगे गया तो कर्मत्व, कौन सा आगे गया है ये तो प्रकरण के आधार पर ही निर्णय होगा। अधिहरि अधिहरि इस प्रकार से रूप बन गया, अधिहरि मने हरि में, अधिहरि कर गया हरि में। केवल प्रातिपदिक अर्थ बता रहा हूं ना, पहले तो हरि में जो है उसने, हरि में जो है वो उसे अपने फिर क्या लाया श्री भक्ति, तो हरि में जो है उसने, हरि में जो है उसको, हरि में जो है उससे, हरि में जो है उसके लिए, ऐसे अर्थ निकलेगा। अधि हरि का अर्थ हो गया हरि में जो जो है, जिसको आप कथन करना चाह रहे हैं वो ले लेना, और उससे कर्ता कर्म करण आदि व्यवहार। अधि हरि एक और सूत्र आ रहा है, अव्ययी भावश्च, अव्ययी भावश्च, अव्ययी भाव प्रतिमा का एक वजन और च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है। अव्ययी भाव प्रतिमा का एक वचन और च अव्यय है। अयम नपुंसकम स्यात्, तथे जो अव्ययी भाव समास वाला प्रातिपदिक है उसका प्रयोग नपुंसक लिंग में करना। अब दोनों लौट जाएंगे सूत्र, एक अव्ययी भाव से सूत्र वहां है अव्ययी प्रकरण में, जो कहता है अव्ययी भाव समास वाले सकल पदों को अव्ययी संज्ञा करो, जब अव्ययी संज्ञा हो गया तो लिंग का प्रभेद कहां रह गया। और यहां पर कहते हैं नहीं नहीं वो नपुंसक लिंग हो जाएगा, वो त्रिशलिंग से समान कहां रह गया, अव्यय संज्ञा और नपुंसकता परस्पर विरोधी बात है। अव्यय संज्ञा करने का मतलब ये वो अलिंग हो गया, जो भी अव्यय होते हैं क्या होते हैं, पहले लिखा था हमने शब्द अलिंगा सलिंगा, लिंग वाले होते हैं और लिंग रहित वाले होते हैं, है नहीं। सलिंगा में भी नियत लिंगा अनियत लिंगा दिखाया था मैंने कारक प्रकरण के शुरू में, जिसका कोई लिंग ही नहीं होता आपने अव्यय संज्ञा करने पर कहा उसका कोई लिंग नहीं होता उस प्रातिपदिकों का। और आप आगे कह रहे हो नहीं जिसकी अव्यय संज्ञा हुई है उस अव्यय भाव समास का नपुंसक लिंग हो तो व्यवस्था देना पड़ेगा, वो उसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है, व्यवस्था दो है कि नहीं। जैसे सरकार भी करती है, एक अधिकारी कहीं बदमाशी कर रहा हो उसको दूसरे जिले में डाल देता है, वहां एक अधिकारी पहले से ही है उसके साथ उसको भी अटैच कर देते, उसको क्या बोलते हैं अटैच कर दो, इस अधिकारी को उस अधिकारी के साथ अटैच कर दो, फिर क्या होगा दो दो अधिकारी बैठ के क्या करेगा, दो डीएम एक जिले का, दो कलेक्टर एक जिला में, क्या करेगा दोनों बढ़ेंगे, कहते नहीं वो कार्यक्षेत्र विभाजन कर दो, कार्यक्षेत्र का विभाजन हो जाता है, उसको कहें तुम एडमिनिस्ट्रेशन कर देना, इसको कहें तुम बाहर आउटर देख लेना, फील्ड को देख लेना, कुछ ना कुछ विभाजन कर दे। तो सर यहाँ पर भी दो संज्ञाएं हैं, दो सूत्र, एक सूत्र कहता है अव्यय संज्ञा करो, दूसरा सूत्र कहता है जिसकी अव्यय संज्ञा हो रही है वही नपुंसकलिंग में हो, और पर विरुद्ध दो बातें हैं ये, अविरुद्ध होता तो कोई चिंता नहीं थी, यदि एक कहता है को नपुंसकलिंग में कर दो, दूसरा कहता है नपुंसकलिंग में रहने वाला उसको केवल एक वचनांक चला दो, तो विरोध है, इन्हें ऐसा नहीं कह रहा है एक ने उसको कोई लिंग ना हो दूसरा कर उसको नपुंसकलिंग बना दो, बड़ा विरोध हो गया, तब व्यवस्था देनी पड़ेगी, व्यवस्था क्या देंगे आप, कहते हैं नपुंसकलिंग करने का फल जिन शब्दों में मिल रहा है किस सूत्र से, अगला सूत्र से, अगला सूत्र इसकी व्यवस्था प्रदान कर देगा। अगला सूत्र कहता है जो अदंत अव्यय भाव समास है, जो अदंत अव्यय भाव समास है अर्थात अदंत से भिन्न जो अव्यय भाव समास होगा, आदंत ईदंत उदंत ऋदंत लृदंत ऐदंत ओदंत सारे जितने अव्यय भाव समास है बाकी उनका क्या होगा अव्यय संज्ञा होगा, और आदंत जो अव्यय भाव समास है उसका नपुंसकलिंग होगा, विभाजन हो गया कि नहीं हो गया, उसका कार्यक्षेत्र आदंत से भिन्नों में है, इसलिए अधिहरि क्या था ईदंत था, वह हमने उस सूत्र को लगाया, ये सूत्र को नहीं पढ़ा, क्योंकि यह सूत्र जो नपुंसकलिंग कर रहा है इसे कार्यक्षेत्र विधि सूत्र के आधार पर निश्चय हो गया कि ये केवल आदंतों में लगेगा, अतः आदंत ईदंत ईदंत उदंत उदंत रीदंत रीदंत रीदंत सारों में क्या होगा अव्यय संज्ञा हो जाएगा, किस सूत्र से, दूसरा अव्यय भाव सूत्र जो पढ़ा था आपने उस सूत्र से, अतिव्यावहायिक अत्यंत दृष्टांत लेना पड़ेगा इस सूत्र को समझने के लिए। गाह पाति गोपाह तस्मिन् इति विग्रह वाक्य कर दो। गाह पाति गोपाह बनाते हैं ना आप लोग, पुलिंग में प्रयोग किया है गोपाह गोपौ गोपाह गोपाम गोपौ गोपाह नहीं गोपाह गोपा आतो धातो हो आकर का लोप कर दे गोपा गोपा गोपाभ्यम गोपाभि गोपे गोपाभ्यम गोपाभि गोपाभ्य गोपाह गोपाभ्यम गोपाभ्य गोपाह गोपो गोपाम गोपी गोपो गोपासु बनता आतो धातो सूत्र लग गया था आगलोप करके गोप बना कितना बना उसके शब्द में क्या बने इसलिए गोपी इति। जैसा भी आपने क्या ना हरव विग्रवा की किया था इसे गोप शब्द का शब्द में क्या होगा गोपी गोपी विग्रवा कितना ही कर दूंगा गोपी। राम पादी थी गोपाहा गौं को पालन करने वाला गोप होता है उसमें गोप में ग्वाल बाल में इस अर्थ में समास कर रहे हो तो गोपा दी। और विभक्ति का अर्थ अधिकरण है यहां पर भी पूर्वक इस अधिकरण अर्थ में क्या करिएगा आपने अधीदाय गोपांगी अधि गोपांगी अधि समास हुआ। अवयम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र से समास कर दिए। समास होने से प्रथमानिदिष्टम समास उपसर्जनम उसको पहले लाओ प्रथमानिदिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जन संज्ञा किसका होगा अधिका क्योंकि अव्यय विभक्ति समय समृद्धि इत्यादि सूत्र में प्रथमान कौन है अव्ययम तद्बोध्य अलौकिक वर्ग शब्द कौन सा है अधि इसलिए उसका उपसर्ग पूर्व से प्राग प्रयोग हो गया अधि गोपा कृत समासा से समास संज्ञा हुई प्रातिपदिक सुब्लुक हो गया अधिगोप अधि गोपा पहले अभी आदंत नहीं बना है अधिगोपा अधिगोपा। अब अभी भावस्थ ने क्या किया इसको नपुंसकलिंग कर दिया। नपुंसकलिंग करने से क्या होता है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य स्थिति में हम लगाए अवयव भाव से वर्तमान सूत्र तो उसका क्या लाभ हुआ नपुंसकलिंग हो गया नपुंसकलिंग से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व कर दिया अधिगोप बन गया अदंत हो गया अधिगोप। अब इस अदंत से आप स्वाद उत्पत्ति करोगे एक देश कृत मनाने वक्त कि न्याय के आधार पर इसकी प्रासंगिक जो पूर्व कृत यथावत विद्यमान अभी भी है अतएव उस स्वाद उत्पत्ति गोप धनसो स्थिति में वो सूत्र आएगा अवय भाव से सूत्र कहेगा उसका अभय कर दो और रविदास सूत्र से सुब्लुक कर दो तब कहते नहीं नहीं ना वे भावाद अतम तत्म पंचम्या सूत्र ना वे भावाद अतो अम त्व पंचम्या ना वे भावाद अतो अम त्व पंचम्या न अव्यय है अविभावात पंचमी का एक वचन आता पंचमी का एक वचन अम प्रथमा का एक वचन तू अव्यय अपंचम्या षष्ठी का एक वचन षटपदी सूत्र है छह पद है इसमें षटपदी सूत्र व्याकरण है बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है छह पदों वाले सूत्र बहुत कम है और ऐसे छह पद वाले सूत्रों की महिमा बहुत बताई गई इनका बहुत प्रयोग होता है अधसोशेर दादू दो मह अधसोशेर दादू दो मह इस सूत्र का 48 दिन अनुष्ठान कर लो सिद्धि प्राप्त हो जाती है और ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है आदमी को जर कहीं चढ़ा हो यहाँ से आप उतार सकते हैं ऐसी देखी गई अधसोशेर दादू दो मह छठपदी सूत्र वैसे भी सूत्र ना भी बात हूँ तो पंचम्या इस सूत्र को सिद्ध करोगे ना मालो माल जितना भी वेग करो उसके 10 गुण आते रहेगा वेग करके थक जाओगे आना बंद नहीं होएगा ऐसा सोच रहे हैं 48 दिन का अनुष्ठान होता है लोग किए हैं उन्होंने बताया मैं तो किया नहीं से मेरे पास रहता ही नहीं, कुछ माया नहीं रहती है, ना आती ना जाती, झंझट करता हूँ। आएगी तो परेशानी होती ज्यादा आने से, हाँ जितना खाने पीने लग आ रही हो ठीक, उसे ज्यादा माया आना ठीक नहीं, उसे थोड़ा कम कभी हो जाए तो केवल आलू खा ले वो भी ठीक है नहीं, लेकिन ज्यादा आ जाए तो मुसीबत है ना। वे बात अतो हम तू अपंचम्या अदंतात अविभावात सुपो न लुक निषेध कर दिया, अदंत अविभाव से सुप का लुक नहीं होता। तस्य पंचमी बिना, लेकिन उसे परमेव पंचमी विभक्ति को छोड़ करके अन्य सकल विभक्ति में क्या आदेश होगा, हम आदेश स्यात। पंचमी को छोड़ दो, पंचमी क्या है, गसी ध्यान ध्यास, इन तीन विभक्तियों को छोड़कर बाकी सभी विभक्तियों में क्या होगा, सब अम अम अम अम आदेश कर देना, सु को अम, औ को अम, जस को भी अम को अम, औ को अम, शस को अम आदेश कर देना, तृतीया में नहीं करना। आगे सूत्र आएगा तृतीया सप्तम में बहुलम, तृतीया और सप्तम में विकल्प से आदेश कर देना, और एक बार हम होगा एक बार टाको इना आदेश हो जाएगा, एक बार भ्याम कम होगा एक बार कुछ नहीं होगा भ्याम ही रहेगा, एक बार भिस को अम होगा सिर्फ भिस को ऐस हो जाएगा, अदंत है ना। इसलिए चतुर्थी में क्या होगा, ये को अम, भ्याम को अम, भिस को भी अम, पंचमी में अम होगा ही नहीं, नित्य ही गसी को आत, भ्याम को भ्याम, भैंस को एस हो जाएगा, है ना, एकत्वादि हो जाएगा कार्य, एकत्वाधिकारी हो जाएगा बहुचनी झल्ले, और षष्ठी गस ओ शाम को अम अम अम आदेश कर दो, सप्तमी में विकल्प घी को एक बार अम होगा एक बार ही रहेगा, ओस को अम होगा एक बार ओस ही रहेगा, एक बार सुप को अम आदेश हो जाएगा एक बार सुप रह जाएगा। इस अदंतों की विशेषता है, इस विशेषता कारण से व्यवस्था बन गया, अदंत यदि अविभाव समास हो उसका नपुंसक लिंग होगा, नपुंसकत्वात् ह्रस्व होगा, ह्रस्वत्वात् से आए वह सुप में पंचमी तृतीया सप्तमी छोड़कर बाकी सब जगह अम होगा, पंचमी में अम होगा ही नहीं, तृतीय और सप्तमी में अम विकल्प से होगा।